ze mną, co lubię go gadać, nic nie chciał. A czym to gra, a tamtego nie? Chyba nas wszystkich nic nie szanuje. Jaki był kiedy pił, jaki był kiedy grał? Czy to ten człowiek sam, czy może różni dwaj? To na biednego nie trafiło dobrze tak. A po co mu dom, a po co mu Bóg? A kombinuje czynić wokół siebie Bóg. Czy takim mnie chcesz, jakim ja jestem sam? Czy chcesz mnie takim, jakim ty byś chciał? Czy takim mnie znasz, jakim ja siebie znam? Czy znasz mnie takim, jakim ja bym chciał? Abyś mnie takim znał, abyś mnie takim miał, abym na półce taki wśród tych rzeczy stał. Czy takim mnie chcesz i co o mnie wiesz, by mieć mnie takim, jakim ty sam chcesz? Mieć mnie takim, jakim ty sam chcesz.